ten z policji. Hej, hej, kto nie smaczy, ciągnie laski. Hej, hej, kto nie smaczy, ten z policji. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, kto nie smaczy, ten z policji. Hej, hej, kto nie smaczy, ciągnie laski. Hej, hej, kto nie smaczy, ten z policji. Hej, hej, hej, hej, hej. Wsadzę ci w mordę mojego fiuta. Drunto, mi kurwo wylisz, setaj, każ mi, stary się nie miej myśl. To jak gdybym no powiedz, komu ma najbardziej pojebane w kraju flu. Let's go. Uwaga panowie, hardcore warto stać we własne osobie. Rymami niż się je wypluję, setę Katowice reprezentuję. A tych chuli, którym każ mi naboje wbija, zostaną po grubym chuju w ryja. Od pojebanej niepoczytalnej grupy będziemy ruchać się w ryj. Chcesz, że macie z trupy, do dupy za telefon na policję chuj. Nie pomoże ci nawet dzień co wytwój. Jestem jak koziowi chuda, a ty będziesz moją krową. Nie wyrucham cię w dupę, bo to lecz rozpierdolę, trafisz na twoją głową. Panowie, pani, ogłaszam zabranie. Pojebany sy to jego nadawanie. Z dziennym strasznie karygodnym nazwą prezydenta. Chujemy spodem, o kurwa. Będzie jazda, pojebany do gry jak spotyk spłatny jak gwiazda. Jazda, będzie jazda, będzie jazda, będzie jazda, jazda. Kto nie skacze, ten z policji. Hej, hej, kto nie skacze, ciągnie laski. Hej, hej, kto nie skacze, ten z policji. Hej, hej, hej, hej, hej, hej. Hej, hej, kto nie smaczy, ciągnie laski. Hej, hej, kto nie smaczy, ten z policji. Hej, hej, hej, hej, hej, hej. Kto nie skacze, ten z policji. Kto nie skacze, kto nie skacze, kto nie skacze, ten z policji. Kto nie skacze, ten z policji. Hej, hej, kto nie skacze, ciągnie laski. Hej, hej, kto nie skacze, ten z policji. Hej, hej, hej, hej, hej, hej. Kto nie skacze, ten z policji. Hej, hej, kto nie skacze, ciągnie laski. Hej, hej, kto nie skacze, ten z policji. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej.